jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 29 kwietnia, jest 17. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji w serwisie Trójki ma do Państwa Artur Ewertowski. A z akcją informacyjną dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 rusza rząd. O przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki apeluje wiceminister zdrowia. Widać odbicie w amerykańskiej gospodarce. PKB za pierwszy kwartał wzrósł tam o blisko 6,5%. Rząd rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19. Z parkingu przy Stadionie Narodowym w Warszawie wyruszyły mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe. Będą zachęcały Polaków do przyjęcia preparatu zapobiegającego koronawirusowi. Chętni będą mogli się od razu zaszczepić. Mobilne punkty informacyjne, w których będzie można się też zaszczepić, pojawią się jak na razie w miastach wojewódzkich. Po majówce zostaną skierowane do powiatów, w których punktów szczepień jest najmniej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce zwiększyć liczbę kanałów dotarcia do obywateli. W miastach wojewódzkich będą namioty, będą kontenery, będą ciężarówki, takie jak te, które Państwo tutaj widzicie, które w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki. W mobilnych punktach będą mogli się zaszczepić Polacy powyżej 36 roku życia. Tak wynika z kalendarza szczepień, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie można tam przyjść ze spaceru, bez umówienia się. Wystarczy, że się spełnia jeden warunek, ma się wystawione e-skierowania. W tych punktach Polacy będą szczepieni jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 8427 zakażeń koronawirusem. To spadek liczby nowych zakażeń o 34% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarło 541 osób, a wyzdrowiało niemal 10 tysięcy. W ciągu tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o ponad 5 tysięcy. Natomiast liczba zajętych łóżek covidowych o blisko 3,5 tysiąca. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że te dane są optymistyczne, jednak przestrzegał przed bagatelizowaniem zagrożenia, jakim jest pandemia koronawirusa. Mamy tą świadomość, że walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, że przed nami jest majówka, są dni, w którym chętnie odpoczywamy, chętnie się spotykamy. Także bierzemy poprawkę na to, że po majówce może być jakiś wzrost zakażeń, więc kolejny zawsze mój apel, byśmy jednak myśleli o sobie, o swoich najbliższych i ciągle przestrzegali tych trzech magicznych słów: dystans, maseczka i dezynfekcja. Do tej pory wykonano w Polsce blisko 11 milionów szczepień przeciwko COVID-19. 59-latek z Zamościa chciał pomnożyć pieniądze, w rezultacie stracił 125 tysięcy złotych. Za namową oszusta, podającego się za doradcę finansowego, mężczyzna zainstalował na komputerze program do zdalnej obsługi. Miał mu on pomóc w inwestowaniu za pośrednictwem internetu. Jak się okazało, posłużył oszustom do przejęcia kontroli nad kontem i wykonaniem z rachunku kilku przelewów. Mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, starszy aspirant Dorota Krukowska-Bubiło. Zadzwoniła do niego kobieta i uprzedziła, że otrzyma on telefon z firmy inwestycyjnej. Pracownik miał nauczyć pokrzywdzonego, jak pomnażać wpłacone pieniądze. Mężczyzna polecił 59-latkowi zainstalowanie na komputerze programu do zdalnej obsługi pulpitu, udostępnienie rozmówcy kodu dostępu oraz zalogowanie się na konto bankowe. Pokrzywdzony widział, jak rozmówca na jego koncie wykonuje operacje finansowe. Kiedy oszust wykonał przelewy, pokrzywdzony za każdym razem zatwierdzał ich wykonanie. Policja poszukuje teraz sprawców oszustwa. Amerykańska gospodarka przyspiesza. Według najnowszych danych produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrósł w pierwszym kwartale o 6,4% w stosunku rocznym. Powodem przyspieszenia jest zmniejszenie restrykcji związanych z pandemią i rządowy pakiet antykryzysowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przyspieszenie wzrostu PKB dotyczy wszystkich sfer amerykańskiej gospodarki. Od konsumpcji przez inwestycje po wydatki sektora państwowego. Wydatki konsumpcyjne Amerykanów, które mają prawie 70% udział w produkcie krajowym brutto, zwiększyły się o ponad 10%. To przede wszystkim zasługa uchwalonego przez Kongres pakietu antykryzysowego, dzięki któremu zdecydowana większość Amerykanów otrzymała czeki stymulacyjne w wysokości $1400 na osobę. Równocześnie w USA znoszone są restrykcje i ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Ma to m.in. związek z szybkim tempem szczepień na COVID-19. Większość dorosłych Amerykanów jest już po pierwszej dawce, a 38% zostało w pełni zaszczepionych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że w tym roku produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 6,4%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy serwis Trójki, Robert Grzędowski. Polscy koszykarze poznali grupowych rywali, z którymi zmierzą się podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W grupie D, której mecze będą rozgrywane w Pradze, zagrają oprócz naszej drużyny Serbia, Czechy, Izrael, Finlandia i Holandia. Ten skład grupy ocenia Aaron Cel z reprezentacji Polski. Serbii nie trzeba przedstawiać. Prawdopodobnie będą w dwójkę, trójkę faworytów na tym Eurobaskecie. Następne drużyny to są takie drużyny, z którymi w sumie ciężko nam się gra te ostatnie lata, no bo Izrael graliśmy chyba odkąd jest trener Taylor z nimi 4-5 razy i chyba raz wygraliśmy w meczu takim towarzyskim, nazwijmy to tak. Czechy, no też bardzo ciężka drużyna. Finlandia też po ostatnim Eurobaskecie, no to wiemy, że jest bardzo dobry przeciwnik. Holandia też niby najsłabsza drużyna w grupie, ale też trzeba będzie uważać, bo też się rozwijają bardzo dobrze. Że ich na pewno grupa bardzo ciężka. Aaron mówił, że Serbii nie trzeba przedstawiać, ale o największych sukcesach tej drużyny wspomnieć warto. Najmocniejszy zespół polskiej grupy na Eurobaskecie to obecny wicemistrz olimpijski i wielokrotny medalista Mistrzostw Świata oraz Europy. A ten nadchodzący Eurobasket pierwotnie miał się odbyć w tym roku. Z powodu pandemii został jednak przeniesiony na wrzesień 2022. Teraz oficjalne potwierdzenie informacji, które wielu brało za pewnik już od co najmniej kilku tygodni. Nina Patalon, selekcjonerką piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, jest pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku. Była trenerka młodzieżowych reprezentacji, w marcu przejęła kadrę od Miłosza Stępińskiego, ale tymczasowo. Poprowadziła biało-czerwone w meczu towarzyskim z bardzo mocną Szwecją i mimo porażki 2-4 zebrała dobre recenzje, także od zawodniczek. Posłuchajmy pomocy Eweliny Kamczyk. Myślę, że ten mecz ze Szwecją wyglądał fajnie, też mógł się podobać kibicom, mimo tego, że był przegrany. Tutaj nam trenerka wspominała też, że my jesteśmy jednym wielkim kolektywem i razem osiągniemy wielkie sukcesy, więc ja w tą reprezentację mocno wierzę. Wierzę w sztab szkoleniowy, w trenerkę, w każdą po kolei z dziewczyn. Cel postawiony przed Niną Patalon to awans na Euro 2025. Wcześniej jeszcze kadra zagra w kwalifikacjach do Mundialu 2023. A dzisiejsze późne popołudnie i wieczór przyniosą sporo sportowych emocji na boiskach i parkietach. Szczegóły w sporcie po 19. No to jeszcze na deser serwis pogodowy. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Gdzieniegdzie mgły, temperatura od 5 stopni na Pomorzu do 11 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami może być nieco silniejszy, nawet porywisty z kierunków południowych i zachodnich, a jutro? Jutro zachmurzenie umiarkowane i niestety duże i w całym kraju przelotne opady deszczu, na szczęście. Przelotne. Temperatura od 9 stopni na Pomorzu i Warmii do 14 w centrum i 18 na Lubelszczyźnie. Będzie wiało słabo i umiarkowanie z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie! No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga! Nieważne jak duża jest wasza flaga, ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to się nazywa energetyczna rozgrzewka w niezłym tempie. 19,5 minuty po 17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Biegambolubie zwrócimy się do tych trójkowych biegaczy, którzy lubią przesadzić z obciążeniami treningowymi i po prostu trenują jak zawodowcy, zapominając, że sportowcy zawodowi po ciężkim treningu mają czas na odpoczynek. O roli regeneracji w życiu sportowca amatora mówi ortopeda dr Urszula Zdanowicz z Carolina Medical Center. Ludzie są przewlekle niedospani, tak? Nawet żeby sobie pozwolić na trening. Jeżeli masz jakąś pracę, rodzinę, to żeby wygospodarować czas na trening taki na wyższym poziomie, czyli na przykład, nie wiem, 2 godziny w ciągu dnia, 3 godziny w ciągu dnia, to wiele z tych ludzi robi to w nocy, wstaje o 4 rano, cały czas jesteś w biegu, więc może faktycznie to nie tylko sen, może to jest po prostu to, żebyś ty odpoczął, nawet odpoczął mentalnie, poleżał na kanapie i poczytał książkę, albo pomyślał o czymś, tak? Żebyś nie był cały czas, bo jeżeli my cały czas biegniemy, trochę tak... W teorii mam to opanowane, bo nawet tutaj przybiegłam i się spóźniłam. Natomiast jeżeli my cały czas biegniemy, to cały czas jesteśmy na bardzo wysokim C. Jesteśmy cały czas na adrenalinie. To nie jest dobre dla organizmu. Organizm potrzebuje adrenaliny w pewnych konkretnych momentach, a w innych powinien być wyciszony. Tak się nie da. Tego jak powiedzieć komuś, że tak się nie da? Jak ktoś czuje, że jeżeli się zaweźmie, zbierze się w sobie, to da. I to jest moim zdaniem pierwsza taka rzecz z regeneracji. Natomiast regeneracja, odnowa biologiczna, to jest cała masa różnych rzeczy. Proste przykłady. No nie wiem, ja słyszałem od, na przykład tutaj od doktora Remika Rzepki, że jeżeli masz trening, to zrób sobie prysznic, bierzesz na zmianę gorącą i zimną wodę, kończąc gorącą. Co ty na to? Terapia chłodem jest bardzo popularna. Bania z bardzo zimną wodą, 3-4 stopnie Celsjusza z lodem i zanurzasz tam się albo cały, albo te głównie pracujące grupy mięśniowe, czy na przykład nogi, jeżeli to jest ktoś, kto jeździ na rowerze. Czy biega, tak? Zaraz po zakończeniu wysiłku fizycznego, kiedy mięśnie mocno są rozgrzane, zanurzasz na parę minut w tej zimnej wodzie. To powoduje skurcz naczyń krwionośnych, wtórny ich rozkurcz. I można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że ta krew jakby wypłukuje te produkty przemiany metabolicznej, które powstają w trakcie dużego wysiłku fizycznego. Bo duży wysiłek fizyczny to są mikrouszkodzenia mięśni. To wszystko musi być w jakiś sposób przeprocesowane w człowieku, usunięte. To można zrobić w sposób bardzo prosty. Można sobie zrobić masaż kostką lodu, pójść właśnie pod zimny prysznic. Jeżeli na przykład robimy ciepły, zimny prysznic, to gimnastykujemy, można powiedzieć, nasze naczynia krwionośne. One się obkurczają i rozkurczają. To jest dobre. Masaż, świetna rzecz. Teraz różnego rodzaju są modne rolowania. Elementem regeneracji jest też prawidłowe odżywianie się. Tyle dr Urszula Zdanowicz, której naprawdę warto posłuchać. Teraz oddajemy głos Igorowi Błachutowi, naszemu stałemu ekspertowi od biegania na orientację. Wprawdzie wiodące portale dezinformacyjne wieszczą, że w majowy weekend czeka nas pogodowa katastrofa, co zapewne ma oznaczać, że będzie chłodno i może popadać, ale postarajmy się jak zwykle szukać pozytywów. A te są następujące. W najbliższych dniach niemal w całym kraju będzie można pobiegać z mapą w lesie. Już dzisiaj w Gliwicach po rocznej przerwie covidowej wraca najstarszy w Polsce cykl zawodów popularyzacyjnych. Bobino. W trakcie weekendu majowego zaś rozgrywane będą treningi i zawody w Szczecinie, na Łęczowie, okolicach Warszawy i w Ulanowie na Podkarpaciu. W podpoznańskich Owińskach natomiast poza treningiem będzie można wziąć udział w szkoleniu z nawigacji z mapą, które poprowadzi Ola Hornik, czyli najlepsza obecnie w Polsce biegaczka na orientację. Warto skorzystać i z 5-gwiazdkowego szkolenia i z okazji do wyjścia z mapą do lasu w innych lokalizacjach. Informacje jak zawsze znajdą Państwo w sieci, czy to na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej, czy na stronach i profilach społecznościowych klubów z całego kraju. Znalezienie ich nie jest trudne, a jak sobie ktoś poradzi z tym, to i w lesie nie zginie. Nieprawdaż? Mówił Igor Błachut. I to tyle na dziś. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Dziś będzie takie bieganie w moim ulubionym tempie. Tilaf. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj.

Tylko tańczę i lambry. 17.30. Co w pogodzie? Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe nawet burze. Gdzieniegdzie mgły. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu do 11 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty z kierunków południowych i zachodnich, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu w całym kraju, temperatura od 9 stopni na Pomorzu i Warmii do 14 w centrum i 18 na Lubelszczyźnie. Wiać będzie słabo i umiarkowanie z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. 17.31, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Oczekiwane przez frankowiczów, pozytywne dla bankowców. Tak strony komentują dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Sędziowie wypowiedzieli się w sprawie pytań i wątpliwości Sądu Okręgowego w Gdańsku. Trybunał wskazał, że unieważnienie umowy kredytowej to ostateczność, a jej dokonywanie przez sąd nie może zależeć od żądań klienta, skomentował Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Z kolei prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu powiedział, że wyrok wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo Trybunału. Wyrok stwierdza, że nieuczciwe warunki umowy zawarte w dniu jej podpisania nie mogą być uchylone aneksem, jeśli konsument nie został poinformowany o skutkach aneksu, dodał Arkadiusz Szcześniak. 11 maja poznamy także stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych. Tymczasem PKO BP, największy polski bank, zapowiedział dziś, że za miesiąc zacznie zawierać ugody z frankowiczami. Kredyty frankowe będą traktowane tak, jakby zostały udzielone w złotym, a bank weźmie na siebie ciężar związany ze wzrostem kursu wymiany, poinformował Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP. W ciągu kilku tygodni do Sejmu trafią zmiany mające m.in. obniżyć koszty funkcjonowania systemu odpadowego dla mieszkańców, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Będą to rozwiązania, które podniosą efektywność systemu, jednocześnie obniżając jego koszty. Około 30% polskich firm w wyniku pandemii przyspieszyło decyzje o automatyzacji i digitalizacji procesów. Wynika z najnowszego raportu Manpower Group, firmy badającej rynek pracy. Wśród polskich pracodawców również, którzy chcą się automatyzować, niemal wszystkie zmierzają zwiększyć lub utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie, co jest niesłychanie ważne, bo często myśląc o automatyzacji, myślimy o tym, że ona zabiera miejsca pracy. Transformacja cyfrowa zachodzi też w Polsce, też w jakimś stopniu w bezprecedensowym tempie. Mówił Piotr Zygmunt, ekspert rynku pracy z Manpower Group. O transformacji i o koniunkturze w kwietniu za kilka minut porozmawiam z profesor Marią Drozdowską-Bieć. Notowania podstawowych walut. Euro kosztuje 4,56 zł, dolar 3,76, funt brytyjski 5,25, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł. Take me to the place I live. wskaźnik wyprzedzający koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w kwietniu o ponad 1 punkt, podało dziś Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Państwa i moim gościem jest kierująca biurem profesor Maria Drozdowicz-Bieć. Dzień dobry, witam Państwa. Ten wzrost jest niewielki, ale w obecnej sytuacji chyba znaczący. To już jest drugi miesiąc z rzędu, kiedy ten wskaźnik rośnie takim równym tempem i to oznacza, że gospodarka odbija po tym lockdownie związanym z pandemią i można powiedzieć, że ona już osiągnęła poziomy sprzed pandemii. Natomiast nie weszła jeszcze na tą ścieżkę długofalowego rozwoju. To, co wyraźnie widać z analizy danych, że mamy gospodarkę dwóch prędkości. To znaczy te duże firmy, głównie państwowe, one mają bardzo dobre odczyty, jeśli chodzi o wielkość produkcji, napływ nowych zamówień, zwłaszcza jeżeli to są firmy eksportujące. Natomiast te najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników we wszystkich kategoriach, koniunktura w tych firmach się pogarsza. Nigdy tak się nie dzieje, że gospodarka, poszczególni uczestnicy rynku rozwijają się tym samym tempem. Zwykle te największe ciągną później te najmniejsze. Natomiast ponieważ ta recesja jest nietypowa, istnieje obawa o to, czy te najmniejsze firmy przetrwają. Mówimy o wielkości. A gdybyśmy spróbowali spojrzeć na profil tych firm. Mówię tutaj o przetwórstwie przemysłowym. Te firmy, które mają silne wsparcie państwa, one mają się najlepiej. To jest cały sektor energetyczny, przetwórstwo ropy naftowej, przemysł metali kolorowych. Natomiast najgorzej ma się przemysł odzieżowy, tekstylia. My sobie tak do końca nie uświadamiamy, że zamknięcie restauracji to również oznacza straty w przemyśle rolno-spożywczym, w przetwórstwie spożywczym. Zamknięcie tej sekcji beauty to również oznacza złą koniunkturę dla branży chemicznej, farmaceutycznej, czyli dla wszystkich tych producentów, którzy dostarczają te środki do pielęgnacji. Z ostatnich badań jednej z firm badających globalny rynek pracy wynika, że w wyniku pandemii około 30% firm w Polsce zdecydowało o przyspieszeniu wdrażania automatyzacji i digitalizacji. Część tej digitalizacji na pewno zostanie z nami. Niektórych czynności nie da się zautomatyzować i nie da się zastąpić usługi fryzjerskiej automatem. I wiele jest takich oczekiwań, że po tej pandemii to będzie zupełnie inaczej gospodarka funkcjonować. Ja myślę, że człowiek ma taką skłonność do powrotu, do tego, co jest mu znane. Także tu na pewno będziemy w najbliższych latach obserwować takie starcie tych nowości i tego starego porządku. Natomiast nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo radykalna zmiana. Profesor Maria Drozdowicz-Bieć, kierująca Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Summer sun, lie by the lake till the evening comes. the door. This magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer. To Bruce Springsteen. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym czwartkowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry, a dzisiaj u nas Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I nie wiem, czy już jest z nami, czy za chwilę będzie Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, były poseł do Parlamentu Europejskiego, a dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej do Polskiego Sejmu. Jest pan, panie pośle? Tak, oczywiście, dzień dobry państwu. Do północy, dzień dobry, do północy 30 kwietnia rząd prześle Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, ale nie wszystkie kraje zdążą w tym terminie, więc termin został o 2 tygodnie wydłużony. Skąd, panie ministrze, te opóźnienia w innych państwach Unii? Czy też są takie perturbacje i wahania jak u nas ostatnio? Są perturbacje, są dyskusje w wielu krajach, natomiast w zdecydowanej większości państw te dyskusje są merytoryczne. One dotyczą tego, co powinno znaleźć się w treści Krajowego Planu Odbudowy, tego, co powinno znaleźć się w ogóle w planach gospodarczych do odbudowy po pandemii. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby w jakimkolwiek państwie lub też partia parlamentarna wskazywała na możliwość zawetowania decyzji o zasobach własnych z tego powodu, że liczy na upadek rządu. Zwłaszcza, gdy jest to partia będąca przecież jednak formalnie, według własnej deklaracji, proeuropejska. Więc myślę, że pod tym względem jesteśmy... No to od razu pan wywołał naszego drugiego gościa do tablicy. Panie pośle, po pierwsze, jakie jest w tym momencie stanowisko Koalicji Obywatelskiej, czyli największego klubu opozycyjnego? Czy ono jest takie samo jak wczoraj, jak było kilka dni temu wobec Krajowego Planu? Czy może coś się zmieniło? Może państwo przemyśleli sprawę? I czy rzeczywiście chodzi tylko o wysadzenie rządu z siodeł? Ale ja nie wiem, żeby tutaj kwestia wysadzenia rządu wchodziła w grę. To powinien być jakiś teraz news z tej naszej audycji, że rząd się szykuje do, czy boi jakiegoś wysadzenia. Sprawa jest prosta. To są pieniądze, to jest ogromna skala dodatkowych pieniędzy. To jest ponad 58 miliardów. Z czego większość to są pożyczki. Mniej to są dotacje. Jeżeli Polska zaciąga tak duże pożyczki, to my mamy prosty postulat. Jesteśmy oczywiście za, ale chcemy, żeby były gwarancje, że te pieniądze zostaną dobrze wydane. W naszym przekonaniu obecny rząd nie wydaje dobrze tych pieniędzy i wystarczy popatrzeć na przykład na dowolną sprawę prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli, którą kieruje Marian Banaś, związany z Prawem i Sprawiedliwością do niedawna. Nawet on przyznaje, że na przykład Polska Fundacja Narodowa, że wybory, że po prostu że ciągle temu rządowi przeciekają przez ręce pieniądze, że ale są wydawane... Ale czy przeciekają mu także europejskie pieniądze? Bo jeśli chodzi o teraz... Ja tutaj nie widzę różnicy. To są specjalne pieniądze. To nie jest normalny budżet europejski, bo może to ja muszę jeszcze wyjaśnić. Jest budżet wieloletni europejski, a to są pieniądze ekstra, które są w trochę inny sposób też rozliczane, ale to nie ma znaczenia. Ja po prostu jako polityk mam prawo nie ufać temu rządowi w sprawach finansowych i nie ufam. Ten rząd się nie zna na pieniądzach i źle wydaje polskie pieniądze i chcę, żeby dobrze to zabezpieczył. I działam w interesie publicznym. Chcę, żeby w momencie, kiedy będziemy głosowali w Sejmie, ja oczywiście jestem za tym, żeby to przyjąć, żeby to było dobrze zabezpieczone. Koniec, kropka. Myślę, że wielu naszych słuchaczy podobnie myśli. To teraz pan minister, czy rząd szasta pieniędzmi, źle je wydaje, czy też coś ukrywa na boku, sobie do kieszeni wkłada? Dziwię Dziwię się trochę, szczerze mówiąc, panu posłowi, bo akurat jak mam złe zdanie często o wielu politykach Platformy, tak akurat o panu pośle muszę powiedzieć, że co do kwestii merytorycznych mam naprawdę dobre zdanie. Myślę, że zna się na sprawach europejskich i dobrze wie, jak europejskie pieniądze są wydawane, czy to z budżetu, z wieloletnich ram finansowych, czy to z tego specjalnego instrumentu odbudowy. Kontrola nad wydatkowaniem tych pieniędzy jest bardzo silnie umocowana w instytucjach unijnych, w Komisji Europejskiej, Agencji do Zwalczania Nadużyć, tak zwanej Agencji OLAF, mamy Europejski Trybunał Obrachunkowy, szereg instytucji, procedura jest znana od lat, te mechanizmy są znane od zawsze i w zasadzie nigdy się to poważnie niczym nie różniło. Więc jeśli ja słyszę takie argumenty, no, cieszę się, że taka deklaracja padła, że pan poseł jest za, nie wiem jak to pogodzić zresztą klubu parlamentarnego, no bo też panie pośle, proszę nie udawać, że to jest jakiś news czy sensacja. Jeśli szef waszego klubu parlamentarnego mówi, że nie myślicie jako Platforma o niczym innym niż obaleniu rządu, no tak powiedział sam w wywiadzie, przecież to nie ja wymyślam to w tej chwili, tylko sam do tego się przyznał, no to trudno tutaj mówić o jakiejś merytorycznej dyskusji o kształcie tego instrumentu. Raczej jest to traktowane, to głosowanie, jako narzędzie polityczne do tego, żeby po prostu zdobyć władzę. No. Tak po prostu zadeklarował pan Cezary Tomczyk. Czyli gwarancje tkwią w tym, że Unia Europejska patrzy w każdym momencie nam na ręce. Czy jeszcze gdzieś są te gwarancje, panie ministrze? Jedno zdanie, proszę. Mamy cały szereg gwarancji. Jeśli mówimy o systemie wydatkowania środków unijnych, to nie jest to system stworzony dziś od zera. Mamy te gwarancje w systemie unijnym, bo Unia Europejska akurat jeśli chodzi o rozliczanie środków bardzo mocno pilnuje państw członkowskich i Polska od lat jest w czołówce, jeśli chodzi o jakość wydawania tych środków. W tej chwili nawet jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poziom absorpcji w całej Unii. Czego oczekuje Koalicja Obywatelska konkretnie? Ponieważ jest już umowa co do tego, że jest komitet monitorujący wydawanie tych środków. Też w porozumieniu z Lewicą są pewne sprawy, które powinny państwa zadowolić, czy nie? Po pierwsze, ja chcę zadeklarować, że ja również jestem przeciwnikiem tego rządu. Uważam, że to jest kiepski rząd. Ale to jest inna sprawa. Sprawa Funduszu Odbudowy jest sprawą nie na jeden rząd i ona powinna być rozpatrywana jakby całkowicie w oderwaniu od tego rządu. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, ogromnych pieniędzy, kilkudziesięciu miliardów euro, które będą spłacane przez kolejne pokolenia Polaków. I nie widzę powodu, żeby rząd nie był w stanie ustalić z wszystkimi satysfakcjonującego planu wydawania tych pieniędzy w interesie wszystkich, którzy nas słuchają, nie tylko tych, którzy popierają PiS. No dobrze, ale czy państwo zgłosili jakieś swoje konkretne propozycje na piśmie, tak jak to zrobiła Lewica? Przykładowo, Lewica popełniła błąd, bo gdyby więcej cisnęła ten rząd, to mielibyśmy z tym rządem lepszy kompromis, bo byśmy w końcu zawarli kompromis i wszyscy zagłosowali za. A Lewica popełniła błąd, bo chciała się pokazać na szybko i teraz ma sama kłopoty. A trzeba było tak zrobić. 40% dać samorządom, my jesteśmy za tym, dlatego że samorządy choćby w ostatnich tych transzach pieniędzy, które były wewnątrz kraju rozdawane, no po prostu dawano tylko tym samorządom, co jest przecież powszechnie omawiane w kolejnych raportach. W drugiej transzy covidowej dano tylko tym samorządom, gdzie rządzi PiS albo gdzie rządzą koalicjanci PiSu. Nie może być tak, że traktujemy lepiej obywateli w tych miastach, gdzie PiS ma władzę. I chcemy po prostu gwarancji, że 40% tych środków zgodnie z oczekiwaniami instytucji europejskich pójdzie do samorządów, niezależnie od poglądów politycznych szefów tych samorządów. Po prostu. A jak powinny te gwarancje wyglądać? Ponieważ te 40% jest zapisane. Natomiast jak to powinno być zagwarantowane, że dotyczy to wszystkich samorządów, a nie tylko tych, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość? No właśnie tak powinno być zagwarantowane, że dotyczy to wszystkich samorządów. No my mamy, ja nie mówię tego, pani redaktor, bo sobie to wymyśliłem. Tylko to są twarde dane. Na przykład w Małopolsce, gdzie jestem posłem... Tak, ja rozumiem, tylko zastanawiam się nad formalnymi gwarancjami. No i tu mamy problem z tym rządem, że ten rząd myśli w kategoriach swoich partyjnych, prywatnych, a nie w kategoriach... Panie ministrze, czy są możliwe takie gwarancje, o których mówi pan poseł Kowal? No więc znowu mamy problem tutaj z podstawową rzeczą, mianowicie z faktami u pana posła, bo przecież jeśli ja słyszę po raz kolejny tą opowieść, jak to miasta rządzone przez ludzi Platformy, czy niezwiązane z PiS-em, były pozbawione środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, no to, nie wiem, Kraków, panie pośle. Pan kandydował przecież z Krakowa, myślę, że pan doskonale wie. W pierwszej turze, tej w której najwięcej pieniędzy było rozdawane. Ale mówię o drugiej, panie, a nie pośle, o pierwszej. Ale w pierwszej turze Kraków dostał ile? Pamięta pan? Jeśli nie, to ja panu przypomnę. 93,5 miliona złotych. To była, jeśli nie mylę, trzecia największa alokacja w Polsce. Więc proszę nie opowiadać takich rzeczy, że te pieniądze trafiają tylko do samorządów pisowskich. W drugiej turze były pieniądze na projekty, tam były projekty oceniane też pod kątem tego, jaka jest spójność społeczna, były premiowane gminy uboższe, no bo tak, tym się kierujemy, żeby wspierać też gminy mniej rozwinięte. Duże miasta są akurat często bardziej rozwinięte. Co do warunków przedstawionych przez Koalicję Obywatelską, szczerze mówiąc, ja słyszę różne hasła. 40% dla samorządów, ileś tam na jakieś konkretne cele. Tylko że jak przychodzi co do czego, jak pan minister Waldemar Buda, który odpowiada za wdrożenie tego planu, zaprosił pana Borysa Budkę na spotkanie, to pan Borys Budka w ogóle nie przyszedł. Szef klubu Cezary Tomczyk mówi otwarcie. Nie chodzi o żaden kompromis. Nie chodzi o to, żeby się dogadać. Chodzi o to, żeby rząd obalić. No dobrze, ale króciutko, panie ministrze. Czy możliwe jest, żeby rząd, nie wiem, zapisał, nie wiem w jakiej formie, jakieś zobowiązanie, uchwałę, że te pieniądze będą sprawiedliwie przeznaczane dla samorządów bez względu na to, kto jest włodarzem danego miasta, gminy i tak dalej? No ale tak przecież będzie. Dlatego, że programy są oceniane na poziomie unijnym i jakiekolwiek kryterium oparte o zasady polityczne mogłoby prowadzić po prostu do odebrania tych pieniędzy. Tak jest to od lat, bo na tym polega też kontrola tych wydatków przez agencję OLAF, że jeśli są jakieś kryteria niemerytoryczne, z tym się mierzyło kilka państw w ostatniej perspektywie, to mogą te pieniądze stracić. My nie jesteśmy ludźmi nierozsądnymi, nie będziemy ryzykowali utraty pieniędzy. I myślę, że pan poseł też to świetnie wie, po prostu próbuje przedstawić taką wizję, że odbieramy pieniądze samorządom inne niż pisowskie. No to jest też trochę przejaw tego braku podejścia kompromisowego, braku podejścia merytorycznego, tylko właśnie politycznego. Ale realia są takie, że gwarancje są od dawna zapisane i wszyscy, którzy się trochę tematem interesują, świetnie o tym wiedzą. Pan poseł Paweł Kowal, państwo uważają, że jeżeli w tej chwili Polska nie ratyfikuje Funduszu Odbudowy, czyli nie ratyfikuje tej ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, to będzie to można zrobić ponownie, a więc to nie będzie tak, że wszystko jest stracone i stracimy bardzo dużo pieniędzy. No to akurat każdy wie, że tak nie będzie, a poza tym nie ma powodu do jakiegoś pośpiechu nadzwyczajnego. To jest powód do pewnego pośpiechu. Tylko to nie może być wód stawiony przed koniem. I to trzeba zrobić tak, że rząd powinien wziąć pod uwagę wszystkie uwagi, a nie tylko lewicy i postkomunistów. Ja rozumiem, że tam jest jakaś teraz bliskość, ale to nie moja sprawa. Ja wypowiadam się w imieniu wszystkich obywateli. Chciałbym, żeby nie było, bo ja mówiłem o mydle, a pan minister o powidle niestety. Ja nie mówiłem o pierwszej transzy, tylko o drugiej transzy, gdzie i upominam się nie tylko o duże miasta, ale także o wsie i małe miasta. W Małopolsce no tak, ale pan minister było... tłumaczy, że tutaj patrzy na ręce Unia Europejska. Ale, a ja znam fakty. No fakty były takie, że w drugiej transzy w Małopolsce praktycznie nie było samorządów spoza kręgu pisowskiego. Praktycznie tam jakieś wyjątki były, nie pamiętam teraz, które by dostały środki. I tak się stało, no po prostu, nie? Więc my mamy swoje doświadczenia, patrzę, jak rząd wydaje pieniądze i to nie jest tak, że ja mam złą wolę, tylko ja mam obowiązek być realistyczny. Po prostu muszą być gwarancje. Czyli gwarancje dotyczące monitorowania wydawania tych pieniędzy, gwarancje dotyczące wpływu samorządów, to nie jest mój wymysł, tylko to jest oczekiwanie ogólnounijne, wszystkie państwa tego oczekują i do tego takie jest stanowisko przykładowo sprzed kilkunastu minut Związku Miast Polskich. To nie są rzeczy, które ja wymyślam i nie są to rzeczy związane z wielkimi miastami. To mogą powiedzieć też przedstawiciele małych miast. Wszyscy panie ministrze, czyli problem. Nie ma bólu, nie stracimy pieniędzy, nawet jak teraz w parlamencie ta ustawa zostałaby odrzucona. Pieniędzy. To jest taka opowieść właśnie ze strony Platformy, która wzywała do tego, żeby koniecznie zgodzić na wszystko, jak najszybciej ratyfikować, kiedy to było w jej interesie, a w momencie, kiedy się okazało, że nagle może na tym politycznie stracić, to zaczyna wzywać do wetowania. Ja jestem teraz akurat w trakcie wizyty w Estonii. Mamy tutaj rozmowy o inicjatywie Trójmorza, ale także o wykorzystaniu tych funduszy z odbudowy na inwestycje w infrastrukturę i szczerze mówiąc, to ogromne zdziwienie, co się dzieje w Polsce. Ponieważ były przerwy na łączach, pan uważa, że jednak ma znaczenie, kiedy zostanie przyjęta ta ustawa ratyfikacyjna? Bo tego nie usłyszeliśmy. Zdecydowanie ma to znaczenie, dlatego że musimy jak najszybciej rozpocząć odbudowę. No zwlekanie z tym tylko dlatego, żeby mógł się zmienić rząd, na co liczy część Platformy, przynajmniej część, a myślę, że niestety większość, no to jest po prostu działanie kompletnie wbrew interesom państwa. Koalicja Obywatelska i Koalicja Polska są zdania, że potrzebna jest większość 2/3, żeby przyjąć tę ustawę ratyfikacyjną i wtedy obietnicy poparcia ze strony lewicy może nie wystarczyć. Czy dlatego koalicja właśnie to podnosi, żeby była dodatkowa motywacja do porozumienia się w ramach wszystkich sił politycznych? Ja mam jeszcze trochę postulatów merytorycznych do tego budżetu, bo na przykład przyjrzałem dokładnie tę część, która dotyczy ochrony zdrowia i widzę, że nie ma tam dobrych rozwiązań, jeśli chodzi o innowacje, o myślenie w kategoriach przyszłości, na przykład dobrych rozwiązań, jeśli chodzi o walkę z rakiem. Mógłbym jeszcze o tym dużo mówić. Ja naprawdę mam w tej sprawie bardzo merytoryczne argumenty. Jeśli chodzi o aspekty prawne, tak, sądzę, że mamy do czynienia z zaciągnięciem dużego zobowiązania przez Polskę, bo to jest kwestia, jak powiedziałem, kilkudziesięciu miliardów euro i powinna być ta ustawa przyjęta większością 2/3 zgodnie z konstytucją. Panie ministrze, i co wtedy będzie? Kto rozstrzygnie, jaką większością ustawa będzie przyjmowana? Wszystkie dotychczasowe decyzje o zasobach własnych były ratyfikowane większością zwykłą, to znaczy bezwzględną, ale bez 2/3 i myślę, że każdy, kto dzisiaj odpowiada na takie rzeczy, próbuje po prostu wprowadzić naszych słuchaczy w błąd. Ponieważ są te 2 tygodnie, w czasie których Polska może wnieść jakieś poprawki do tego Krajowego Planu, tak zrozumiałam ministra Budę dzisiaj, czy rząd jest gotów wysłuchać Koalicji Obywatelskiej i pozostałej opozycji i jeszcze coś tam ewentualnie uzupełnić? Króciutko, bo już kończymy. My jesteśmy bardzo otwarci na słuchanie tego, tylko że ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Ja się pytałem wielokrotnie w różnych okolicznościach, na przykład pana posła Szłapki, też z Koalicji. Mówi pan tak, ale niestety musimy skończyć. Dziękuję. To jest warunek Platformy. Dziękuję bardzo. Paweł Jabłoński, wiceminister.